Jak się masz, pilnuj drzwi, masz tylną straż. Lecę do przodu, lecę na boki. Bujam się jak pizdy do hitu Motor Talking. Mam wyjebane i popek pewnie też. Typi znajebany, nie wstawaj tylko leż. Rozsypany cash, rozlana buda. Twoja stara pomarszczona jak ostatnia stuwa. Mamy kabanie, lecę na dywanie. Nocne zwiedzanie, pani skizowanie. To co rozsypane będzie zamiatane. Nosy ujebane, objątej nad ranem. Mamy kabanie, lecę na dywanie. Nocne zwiedzanie, pani skizowanie. To co rozsypane będzie zamiatane.